Vijf uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou is een flatgebouw beschadigd geraakt door een aanval met een drone. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Dit is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt. In de Oekraïnse stad Kharkiv hebben twee drones schade aangericht bij een aanval. Daar viel één gewonde. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X, dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. De rechter legde hem 3,5 jaar gevangenisstraf op, omdat voldoende is bewezen dat S. het zelfdodingsmiddel verkocht, mogelijk aan honderden mensen. In Kenia worden 41 mensen vervolgd voor hun rol in een hongersekte die zeker 410 mensen het leven kostte. Het gaat om ouders en grootouders van kinderen die omkwamen of verdwenen. Zij worden verdacht van moord of doodslag, kinderverwaarlozing en radicalisering. Na politieonderzoek werd in april duidelijk dat de leider van de sekte zijn volgelingen opdracht gaf zich te verhongeren om zo sneller in de hemel te komen. Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Ruim 600 sekteleden worden nog vermist. De Amerikaanse acteur Angus Cloud is op 25-jarige leeftijd overleden. Cloud brak uit het niets door in de populaire tienerserie Euphoria op HBO, in de rol van drugsdealer Vess O'Neill. Een doodsoorzaak wordt niet gegeven, maar Angus Cloud zou recent wel geworsteld hebben met de dood van zijn vader. Euphoria is een van de best bekeken series op HBO na Game of Thrones. Cloud overleed thuis in Oakland, California. Het weer, het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 15. In de ochtend buien met hagel en onweer. Daarom geldt code geel in het noorden, midden en oosten van het land. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Op welke plek heb je meer kans om een depressie te ontwikkelen? Is dat in de stad of is dat op het platteland? Daar duiken we zo dieper op in. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad Vroeg van dinsdag 1 augustus. En vandaag gaan we het hebben over een onderzoek dat vertelt dat je in een stad meer kans hebt op een depressie dan op het platteland. Hoe dat komt en hoe we de stadsbewoner kunnen ondersteunen of beter nog dit kunnen voorkomen, bespreek ik vandaag. Een van de onderzoekers die zich buigt over dit thema is Younous van der Wal. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Center for Urban Mental Health in Amsterdam. En ja, dan raad je het denk ik al. Maar Younous is ook nog vandaag mijn gast. Goedemorgen, Younous. Goedemorgen. Goedemorgen. Even gewoon meteen duidelijk. Jij hebt dit onderzoek gedaan. Je woont in een hele grote stad, Amsterdam. Yes. Ben je van plan om te verhuizen of zit het toch nog anders? Nou, liever niet eigenlijk. Oké, okay. Dus de depressiekeugel gaat voor jou in ieder geval niet op. Nee. Oké. Okay. Vanuit geneeskunde doe je onderzoek bij Center for Urban Mental Health. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ik deed al onderzoek op het Amsterdam UMC. Ja. Dus ook vanuit mijn studie geneeskunde ben ik al best vroeg in het onderzoek gerold. Op de psychiatrieafdeling. En daar leerde ik onderzoekers kennen die bezig waren met het opstarten van dit centrum. Het Center for Urban Mental Health. Een van de grootste onderzoeksaandachtgebieden van de Universiteit van Amsterdam. En het leek me gewoon heel cool en leuk om me daarbij aan te sluiten. Omdat het me gewoon heel erg fascineert. Aan de ene kant waarom mensen zich voelen zoals ze zich voelen. En wat maakt dat één iemand een depressie krijgt en de ander niet. Mm. En ook het hele aspect van de omgeving en van de stedelijke omgeving vond ik heel interessant om naar te kijken. Ja. Dus ik ben heel blij dat ik daar een plekje heb. Het woord urban zegt het eigenlijk al. Ja. Dus is het ook echt heel erg op de stad en de inwoners gericht? Ja, wat we eigenlijk proberen te bekijken is van wat nou de invloed is van allerlei aspecten van de stedelijke omgeving. Mm-hmm. Dus sociale aspecten, de fysieke omgevingsaspecten op risico op depressie, maar andere collega's van mij ook angst en verslaving. Ja. Dat proberen we met elkaar in dat centrum te ontwaren. Zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren? En dat hoop ik wel. Stel dan vooral je vraag of als je een opmerking hebt, kan natuurlijk ook in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, ik stel het eigenlijk gewoon heel bout. In de stad heb je meer kans om een depressie te ontwikkelen dan op platteland. Is dat ook een hele boute stelling of klopt dat gewoon? Dus wel een beetje een boute stelling. Ik ga daar meteen weer allerlei hele genuanceerde wetenschappelijk verantwoorde dingen over zeggen. Het verschilt heel erg per regio in de wereld waar je kijkt. Mm. Wij proberen bij het Center for Urban Mental Health onderzoek te doen wat ook op meerdere plekken in de wereld van toepassing is. Ja, dus je hebt naast Amsterdam gemeten en Nederlandse steden, zijn jullie Europa, India, Amerika, eigenlijk overal wel een beetje data gaan verzamelen? Ja, of tenminste, we hebben data gebruikt die al verzameld is daarvoor. Kijk, als je het onderzoek in dit veld is in eerste instantie vooral begonnen in hoge inkomenslanden in Europa en de Verenigde Staten. Mm. En als je kijkt bijvoorbeeld in Europa, zie je wel een epidemiologisch. Ik struikel altijd over dat woord. Dat snap epidemiologisch, ik heel goed. Ga je ook niet napraten? Beeld. Ja. Dat depressie wat vaker voorkomt in stedelijke gebieden versus minder stedelijke gebieden. Mm. Maar bijvoorbeeld in lage middeninkomenslanden, waar je heel snel allerlei verstedelijking opkomt, verschilt dat weer heel erg. In China zie je bijvoorbeeld juist een omgekeerd beeld, dat depressie vaker voorkomt op het platteland dan op de stad. Yeah. Dus dat beeld ligt wat genuanceerder. Mm. Wat we wel hebben gedaan, is dat we recent hebben gekeken met data uit meer dan 190 landen, wat nou op dit moment het verband is tussen verstedelijking in een land en de prevalentie, dus hoe vaak het voorkomt, mm-hmm. Van depressie, angststoornissen en verslaving. En wat we daarbij wel zagen, is dat deze stoornissen over het algemeen iets vaker voor lijken te komen in landen waar in ieder geval meer dan 50-60% van de mensen in steden woont. Ja. En daar is natuurlijk van alles op aan te merken op zo'n soort correlatie. Want het is nog niet per se een kausaal verband. Maar het is wel een patroon wat we zien. Ja. En gegeven dat er steeds meer mensen in de stad wonen, vinden wij het wel heel belangrijk om een beetje goed te snappen wat het nou doet met mensen. Ja, is dat ook waarvan je in de stad woont? Waarvan je zou kunnen zeggen, dit onderzoek is wel degelijk urgent. Want we krijgen gewoon steeds meer steden. Zeker, ja. Ik bedoel, voor een hele lange tijd hebben mensen natuurlijk vooral in wat landelijkere gebieden gewoond. Mm-hmm. En het is eigenlijk pas sinds de afgelopen paar honderd jaar dat mensen echt veel meer in steden zijn gaan wonen. Rond het jaar 2008 was het jaar dat voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied woonde. Ja. En volgens de Verenigde Naties, volgens de laatste schattingen, ligt dat percentage rond de 70% in 2050. Dat is echt dus veel, hè? Ja, het gaat in die zin, zeker als je kijkt over de hele geschiedenis van de mens, op een bizar snelle tempo, de verstedelijking. Ja, we hebben het zelfs over supersteden. Ja. Gewoon die in Afrika nu ontpoppen en zich in een paar jaar tijd tot miljoenen inwoners ontwikkelen. Ja. Wat zou zo'n onderzoek dan daarin kunnen doen? Zeker als het tempo misschien van stedenontwikkeling sneller gaat dan dat je keiharde data hebt waar je je continu wetenschappelijk op kan beroepen. Op een gegeven moment moet je het ook voor zijn, denk ik. Ja, ja. Nou ja, in die zin zijn we denk ik niet voor, want het is al gaande. Mm. Dus dat maakt, denken wij, dat het heel belangrijk is om daar toch nu onderzoek naar te doen. Ja. Wat ik al zei van de mens woont steeds vaker in stedelijk gebied. Dus het is gewoon heel belangrijk om te snappen wat dat doet met onze mentale gezondheid. Ook gegeven het feit dat depressie, angst en verslaving, de drie stoornissen waar we ons in het hele centrum op richten, gewoon ontzettend veel voorkomen. Mm. En een hele zware last drukken eigenlijk op heel veel samenlevingen over de hele wereld. Ja, ja. Dus om die twee redenen is het heel belangrijk om dat goed te kunnen onderzoeken. En wat ons ultieme doel is natuurlijk, is om er uiteindelijk achter te komen op wat voor manier je nou op zo'n manier moet ingrijpen in de stedelijke omgeving, om ervoor te zorgen dat mensen die daar wonen mentaal gezonder worden. En minder risico hebben op het krijgen van een depressie, angst of verslaving, of dat ze daar minder lang mee rondlopen. Nou zei je net ook van, eigenlijk zien we bijvoorbeeld bij China een beetje omgekeerde cijfers. Dus dat depressie weer net vaker voor lijkt te komen platteland ten opzichte van de steden. Ik denk dan meteen, ja, hoe meten we dat nou? Weten we zeker dat de definitie van depressie in China hetzelfde is als onderzoeken hier? Hoe gaat zo'n communicatie daarover? Ja, nee, dat is zeker lastig om dat goed te bemeten. Ik moet ook zeggen dat ik ben zelf ook niet expert op het gebied van Chinese steden. Chinese steden of internationale verschillen. Ja. Wat ik wel weet is dat om onderzoek wel te vergemakkelijken, het wel zo is dat we internationaal met alle onderzoekers wel afspraken maken over wat verstaan we nou onder een depressie. En dat daar wel een soort van criteria voor zijn opgesteld, waarvan we met elkaar hebben afgesproken van, nou ja, als je hier aan voldoet, ja, dan zou je kunnen zeggen dat iemand of symptomen heeft van een depressie of echt een depressieve stoornis. En laten we die misschien meteen maar gewoon dan ook uitleggen wat de definitie is die jullie in ieder geval voor dit onderzoek hebben gehanteerd. Ik kijk zelf in mijn eigen onderzoeken eigenlijk het liefst echt naar een depressie als in de psychische aandoening. Zoals we hem kennen in de DSM. Precies, zoals we kennen in de DSM. Dus er zijn verschillende criteria voor. En de belangrijkste daarvoor is daarvan zijn dat je in ieder geval een periode van 2 weken je gewoon heel erg somber en neerslachtig voelt. Of dat je helemaal geen plezier meer beleeft aan activiteiten waar je anders wel plezier aan beleefde. En dan heb je nog allerlei aanvullende symptomen die daar ook nog bij horen. Bijvoorbeeld die te maken hebben met je slaap of met concentratie. Of met negatieve gedachten over jezelf of schuldgevoelens. Dat is het type depressie waar ik me het meest op richt in mijn onderzoek. Ja, nou klinkt dit inderdaad als de omschrijving zoals ik die in ieder geval ook ken. Maar ik weet ook uit mijn eigen omgeving dat depressie er toch ook bij ieder individu weer heel anders uit kan zien. Sommige mensen voldoen aan het klassieke beeld. Ik lig in bed en ik bestel een pizza, maar verder heb ik geen contact met de buitenwereld. Maar er zijn ook mensen die gewoon naar hun werk gaan en af en toe nog best wel kunnen lachen op een grap. En dat toch blijkt dat ze wel degelijk depressieve klachten hebben. Ja, ja. Nee, dat klopt. Er zijn hele grote individuele verschillen. Dat maakt het ook wel heel ingewikkeld om ook in de context van urban mental health met een soort van one size fits all benadering te komen. Dus het is niet zo 1-op-1 makkelijk te zeggen dat je zegt van, we moeten dit of dat doen, bijvoorbeeld meer investeren in groen, of we moeten meer doen tegen geluidsoverlast. En dat is dan voor iedereen de oplossing. Er zijn natuurlijk grote individuele verschillen. En dat maakt het des te ingewikkelder. Ja. Maar desalniettemin denken we wel dat we wel toe moeten werken naar een soort van beter begrip van hoe de stedelijke omgeving nou inwerkt op onze psyche. Om toch een beetje te kunnen kijken van, ja, op wat voor manier kunnen we nou psychische gezondheid van mensen die in steden wonen toch wat verbeteren. En zijn we er al achter? Zijn er bepaalde dingen waarvan je kan zeggen, dat is echt opgevallen? Het komt bijvoorbeeld omdat in steden veel meer geluid overlast is dan op het platteland. Gewoon concrete dingen die daaraan bijdragen? Ja, we hadden deze vraag zelf ook. Dus wat we ook hebben gedaan is dat we de hele literatuur hebben doorzocht op zoek naar allerlei onderzoeken die al gedaan zijn. Naar welke factoren in steden nou verband houden met risico op depressie, angststoornis of verslaving. En om het even bij depressie te houden, kwamen er wel wat factoren in steden uit die geassocieerd lijken te zijn met een hoger risico. En dan gaat het bijvoorbeeld om factoren zoals je noemt, geluidsoverlast, luchtvervuiling, maar ook dat groenvoorzieningen mogelijk wat beschermend werken. En vooral ook veel onderzoek naar sociale factoren. Dus bijvoorbeeld in steden wonen over het algemeen meer mensen met een wat lagere sociaal-economische status. Die het misschien financieel moeilijk hebben. Steden zijn veel diverser. In sommige landen zie je bijvoorbeeld ook dat mensen met een andere etnische achtergrond een hoger risico hebben op depressie. Maar wat vooral opviel toen we die hele literatuur doorzochten, is dat eigenlijk heel veel van dat onderzoek cross-sectioneel is gedaan. Dus op één moment in de tijd is bemeten van, oké, hoeveel geluid is er en hoeveel mensen hebben last van een depressie. Ja. En omdat je dat niet over tijd meet, is het dan heel moeilijk om oorzaak en gevolg met elkaar een beetje te ontwaren. Is het nou zo dat die mensen die sowieso al vatbaar zijn voor een depressie gewoon vaak op plekken wonen waar bijvoorbeeld veel geluidsoverlast is? Of is het zo dat als je echt veel geluidsoverlast ervaart, dat je dan over de tijd meer risico hebt op depressie? En een tweede ding wat heel erg opviel bij al die studies is dat heel veel onderzoeken tot nu toe vooral hebben gekeken naar één factor en dat dan relateren aan depressieuitkomsten. Wat op zichzelf natuurlijk al heel waardevol is en ook een begrijpelijke aanpak. Maar waar wij in het Center for Urban Mental Health nou benieuwd naar zijn, is hoe die verschillende factoren samen nou van invloed zijn op het risico op een depressie, ja, of angststoornis en verslaving. Want dan moet je het ook nog allemaal procentueel doen. Want in de stad wonen logischerwijs meer mensen dan in het dorp. Dus dat moet je dan ook weer allemaal uit elkaar trekken. Dan heb je vervolgens ook ingezoomd op het individu, waar een gemiddelde psycholoog of psychiater weer over zou zeggen, ja, dat komt misschien door trauma's uit jeugd of uit zit in de genen, in de familie. Maar eigenlijk zeg je, ja, en dan heb je ook dus nog de omgevingsfactoren waar je eigenlijk misschien helemaal geen bewustzijn van hebt dat dat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Er is een collega van jou geweest, Annemie Ploeger. En die heeft in een podcast gezegd, ja, mensen gedragen zich als dieren in gevangenschap. Geldt dat voor mensen die een depressie hebben? Of is dat een beetje hoe ik de stad dan voor me zie? Ja, ja. Zij is volgens mij evolutionair psycholoog, als ik het heb. Ja. Ook op de Universiteit van Amsterdam. Ik zat met haar ook in de uitzending toen ze dat zei. En ik snap in die zin wel wat ze zegt. Hè. Ik heb zelf niet die achtergrond, dus ik weet niet of ik zelf dan die stelling zo zou overnemen. Maar als je het in het licht bekijkt van hè, wat ik net zei over hoe bizar snel eigenlijk die verstedelijking is gegaan. Mm. Hè, dus we duizenden jaren toch een heel ander soort leefstijl hebben gehad als mens op wat meer landelijke gebieden. Dan snap ik wel dat zij vanuit evolutionair perspectief dan dit soort uitspraken doet. Van dat we ineens als mensheid in hele korte tijd op een hele andere manier in een hele andere biotoop eigenlijk zijn gaan wonen. Hmm. Dicht op elkaar, met veel minder groen en allerlei nieuwe prikkels, sociale prikkels, geluidsprikkels. Ja. Nou ja, je kan je voorstellen dat dat echt wel wat doet met nou ja, hoe wij ons voelen. En misschien ook wel risico op deze psychische aandoeningen. Ja, nou, het valt me ook op, ook in de berichten die we binnenkrijgen, hoor. Maar er is ook gewoon een groep mensen die zich zorgen maakt in de zin van, ja, hallo, is het niet ook gewoon een beetje modern om maar te zeggen dat iedereen tegenwoordig depressief is, aanstelleritis? Of zou je kunnen zeggen, de wereld is gewoon ook echt niet meer vergelijkbaar met 30 jaar geleden? Wordt er wel eens gewoon teruggegrepen naar hoe zag het er inderdaad vroeger uit? Waarom was... Oeh, dat vind ik een beetje een moeilijke vraag. Wat voor manier bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen als je tot de conclusie komt van hè, depressie komt meer voor in steden dan in de regio. Dat hebben we uit een paar landen die we hebben onderzocht, kunnen we dat concluderen. Maar was datzelfde onderzoek, had dat 30 jaar geleden dezelfde getallen opgeleverd? Of kan je dat dus niet vergelijken? Is het echt alleen het nu gemeten? Nou ja, die onderzoeken die zijn gedaan naar stad- en plattelandverschillen, dat is nou ja, al sinds een paar decennia. Hmm. Maar ik ga het toch weer iets genuanceerder brengen dan dat jij het nu zegt. En dat het verschilt echt inderdaad per tijd en ook per plek waar je kijkt van hoe groot die verschillen zijn, als die er al zijn. Maar los daarvan is het wel zo dat er dus in steden allerlei factoren lijken te zijn die in ieder geval wel het risico op een depressie zouden kunnen verhogen. Mm. Dus als je in de stad woont, word je wel de hele tijd blootgesteld aan al die factoren die mogelijk slecht zijn voor je mentale gezondheid. En gegeven dat we steeds meer in de stad wonen en gegeven dat depressie en ook die andere stoornissen gewoon zo'n groot maatschappelijk probleem zijn, is het eigenlijk gewoon heel raar dat we niet goed snappen op wat voor manier wonen in de stad nou bijdraagt aan risico op een depressie of angst of verslaving. Dat is eigenlijk een hele soort van, voor mij als wetenschapper is dat aan de ene kant een beetje een rare gewaarwording van, dat moeten we toch beter kunnen begrijpen. En dat maakt het ook weer heel leuk en spannend. Mm. Want ik hoop toch een heel klein stukje van de ontzettend ingewikkelde puzzel. Want waar moet je in hemelsnaam allemaal rekening mee houden? Ik begon net al tegen jou over geluid. En toen zei je, nou ja, dat is ook wel, daar is al wel data over bekend, dat dat wel of niet iets is. Maar ja, je moet ook rekening houden met misschien de luchtkwaliteit. Met inderdaad het verschillen tussen arm en rijk. Hoe druk wijken op elkaar wel of niet gebouwd zijn. Wordt er bijvoorbeeld ook in meegenomen of dit vaker voorkomt bij mensen die sowieso al geboren en getogen zijn in de stad? Of mensen die weer naar de stad toegetrokken zijn, maar die eigenlijk van het platteland komen? Daar zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. En niet, dat houdt ook niet over hoor, dat soort type onderzoeken. Maar bijvoorbeeld vooral in Scandinavische landen zijn dat soort onderzoeken er wel, omdat ze daar heel veel goede data hebben eigenlijk van de hele bevolking. En daar is bijvoorbeeld wel gezien dat mensen die ook echt geboren zijn in een stad en daar wat langer wonen, dat die een wat hoger risico hadden. En er zijn ook wel onderzoeken geweest in Duitsland, hè, dus niet door onze eigen groep, die ook hebben laten zien dat mensen die geboren zijn en opgroeien in een stad, dat ook bepaalde delen van de hersenen die te maken hebben met het, met angstprikkels, dat ook anders werkt. Dus het lijkt wel zo te zijn dat als je geboren bent in een stad en ook opgroeit in een stad, dat ook wel iets betekent voor mentale gezondheid ook op latere leeftijd. In mijn eigen onderzoek richt ik me daar niet specifiek op. Mm. Dus ik weet er ook niet 100% het fijne van. Maar ik wil wel meegeven dat er wel naar wordt gekeken. Er wordt naar wat breder in het veld. Ja. Ja, en dat er ook wel een rol voor is. Maar hier liepen wij natuurlijk zelf ook tegenaan. Hè? Van wat je al zegt, van waar begin je eigenlijk? Het is zo complex. Waar begin je? Er zijn zoveel dingen om mee rekening te houden. Je hebt dan al die omgevingsfactoren. En wat je terecht zegt, er zijn ook nog eens heel veel individuele verschillen. Want iedereen neemt ook andere bagage mee. Mm. Dus wat wij ook in onze onderzoeksgroep hebben gedaan, eigenlijk als een van de eerste dingen, is dat we met elkaar zijn gaan nadenken van, hoe denken we nou dat het zou kunnen werken, hoe die stad van invloed is op mentale gezondheid. En op wat voor manier willen we dat dan de komende jaren in ons centrum gaan onderzoeken. Ja. En wat we hebben gedaan is dat we een soort van theoretisch model hebben ontwikkeld. Of een raamwerk, zoals wij dat dan zo mooi noemen. Waarin we hebben gezegd van, nou ja, als je beter wil snappen hoe dit werkt, zou je eigenlijk moeten kijken naar verschillende factoren op meerdere niveaus. Dus je moet individuele factoren meenemen. Ja, dus inderdaad, heeft iemand jeugdtrauma's meegemaakt? Hoe is de genetische belasting? Je moet kijken naar een niveau daarboven. Dus wat meer het sociale niveau. In wat voor gezin groeit iemand op? Op wat voor school zit iemand? Hoe zit het met sociale steun en dat soort dingen? En nog weer een niveau daarboven, echt op stadsniveau, van nou ja, wat voor grotere omgevingsfactoren wordt iemand aan blootgesteld? Hè? Dus woon je bijvoorbeeld zoals in Amsterdam langs de ring, langs de A10, en heb je last van veel geluidsoverlast of luchtvervuiling? Of speelt er in jouw stad heel veel armoede? Of is er veel discriminatie? Dat soort dingen. En wat we zeggen is eigenlijk op al die drie niveaus, al die factoren hebben ook weer met elkaar te maken. En dat klinkt heel soort van logisch. En dat je zegt van ja, ik snap ook wel dat alles met alles te maken heeft. Dus waarom is dat dan nieuw? Maar als je weer even terugkijkt naar wat we dus al gevonden hebben in de literatuur over die factoren, is dat toch wel opvalt dat tot nu toe onderzoek zich vooral op enkele factoren richten. En juist niet zo op die dynamiek tussen die factoren. Dus altijd expertise over één van die dingen, maar het met elkaar in een soort van puzzel leggen, dat is waar jullie naar op zoek zijn. Wij proberen een begin te maken met het leggen van die puzzel. En in die zin hebben die vorige onderzoekers dat natuurlijk ook gedaan, omdat zij in hun individuele puzzelstuk met hun onderzoek daar ook op die manier aan hebben bijgedragen. En het is ook helemaal niet makkelijk. Het is ook niet alsof wij de afgelopen jaren al die hele puzzel hebben gelegd. Maar wij denken dus wel dat we in de toekomst in het onderzoek meer moeten kijken naar echt de samenhang tussen al die factoren in de stad. Ja. En de mentale gezondheid van de mensen. En dat we dan ook moeten kijken van, nou ja, op welke van die drie niveaus, hè, dus individuele niveau, het wat meer sociale niveau, het echte stadsniveau, waar kun je ingrijpen? Kunnen we ingrijpen? Of is het zo dat je op meerdere plekken tegelijk moet ingrijpen? Mm. Hè, misschien werkt het wel niet als je alleen op stadsniveau iets gaat doen om bijvoorbeeld geluidshinder tegen te gaan, als mensen op individueel niveau ook nog heel veel financiële zorg hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dus is het misschien zo dat je een gecombineerde aanpak moet doen. Dus dat je dat je de stad leefbaar moet maken, maar dat je tegelijkertijd ook specifiek mensen die een hoog risico hebben, bijvoorbeeld doordat ze veel schulden hebben of doordat ze discriminatie ervaren, dat je daar specifiek dan ook nog weer wat extra's voor doet. Ja. En dus door te kijken naar juist al die verbanden tussen al die factoren, wat wij dan in ons centrum een complex systeem noemen. Ja, dus ik vind het ook nogal een complex systeem. Het is een heel complex systeem. Door dat echt op die manier te benaderen en te bestuderen, willen we eigenlijk proberen om de komende jaren iets meer te weten over van, nou ja, inderdaad, op wat voor plekken kan je nou ingrijpen op zo'n manier dat je ook echt dat het kan echt voorkomen doet. Dat mensen zo'n aandoening krijgen. Of mensen die het al hebben, dat die beter geholpen worden. Of dat ze minder kans hebben. Ja, dat je toch iets gemeenschappelijks probeert te ontdekken in iets waar ook allerlei individuele dingen aan ten grondslag liggen. Dus stel, er komt uit het onderzoek, ja, natuurlijk is elk individu op een andere manier gevoelig. Maar als we overal meer bomen zouden neerzetten, dan zien we gewoon meteen in de cijfers dat dat iets positiefs. Ik noem een voorbeeld, want ik snap dat dat nog niet vastgesteld is. Ja. Maar moet ik het een beetje zo zien? Dus dat je hoopt dat er toch een soort van gemene deler uit zo'n onderzoek rolt. Ja, nou, je wil natuurlijk wel wat concretere aanbevelingen kunnen doen uiteindelijk. Maar, maar ik vind dit redelijk concreet. Dat je kan zeggen, nou, er is te weinig groen in een stad. Daar komt het door. Of toch? Een van de aspecten. Maar wat ik net aangaf, al die dingen in de stad hebben ook weer met elkaar te maken. Dus er is te weinig groen. Stel nou dat we heel veel bomen planten. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld ook dat er dan te weinig verlichting is, of dat het te dicht begroeid is. Oh ja. Dan is het juist weer dat mensen zich onveilig voelen. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar In Amsterdam Zuidoost gewoond. Waar je hele fijne mooie parken hebt. Maar waar vlak naast mijn flat ook een stukje park was. Wat heel dicht begroeid was. Slecht verlicht. En waar gewoon best wel veel mensen s'avonds niet over straat durfden. Ja. Juist vanwege die begroeiing. En dat het allemaal niet zo zichtbaar was. Dus je moet bij alles wat je doet heel goed nadenken van... Wat heeft het nou voor invloed op andere aspecten van de omgeving? Dus oké, we maken het groener. Hè, dus daardoor ziet het er misschien mooier uit. Maar daardoor is het ook weer te donker. Doet dat misschien ook iets met het gevoel voor veiligheid? Maar als je het nou op een goede manier doet... zou groen dan ook bijvoorbeeld iets kunnen doen voor sociale verbinding? Ja. Als je het zo inricht dat mensen daar elkaar kunnen ontmoeten bijvoorbeeld. Dus op zo'n manier moet je proberen na te denken over... ook hoe veranderingen in de omgeving ook weer op al die andere aspecten van de omgeving van invloed zijn. Ja, en hoe vlieg je dat dan aan? Want ik kan me voorstellen dat het een onderzoek is waar je ook best wel afhankelijk bent van gewoon gesprekken, simpelweg, met mensen die ofwel in de regio ofwel in de stad wonen en daaruit probeert te filteren waar lopen deze mensen nou wel of niet tegenaan en hebben ze überhaupt inderdaad echt een depressie? Is dat ook onderdeel van dit onderzoek? Dus gewoon echt informatie verzamelen van patiënten? Ik verzamel zelf geen data, maar ik gebruik wel data die er al is. Ja. Die ook in Amsterdam wordt verzameld, ook over mentale gezondheid en over symptomen van depressie. Mm. Maar om even je vraag te beantwoorden van hoe onderzoek je dit nou? Wat ik net uitlegde over hoe al die dingen in de stad met elkaar raamwerk, te maken hebben. Zeg maar, en dat het een complex systeem is, zo proberen we dat ook te benaderen. Dus in de wetenschap heb je een tak van de wetenschap dat heet de complexiteitswetenschap. Ja. En die proberen dan hele complexe dingen te onderzoeken. Ik ben heel blij dat jij het doet. En beter te snappen. Ja. En daar zijn ook allerlei methodieken bij. Waarmee je dus dit soort systemen kan onderzoeken. Waarbij alles met alles te maken heeft en met op elkaar van invloed is. Dus dat kan bepaalde simulatiemodellen zijn. Dat kunnen bepaalde theoretische modellen zijn. Bepaalde netwerkanalyses en netwerkbenaderingen die op de UvA heel veel worden gedaan, de Universiteit van Amsterdam. Door het echt ook op die manier te benaderen, hopen we juist ook al die interacties iets beter te kunnen vangen. En daar kunnen we dan bestaande data of data die we zelf verzamelen bij gebruiken om die systemen een beetje te karakteriseren. Ja. Mocht je nou luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier een vraag of opmerking over, maak gebruik van de NPO Radio 1 app en dan gaan wij nu even naar muziek. Just as long as it feels samen met Younous van der Wo, onderzoeker verbonden aan het Center of Urban Mental Health in Amsterdam. Heb ik het vandaag over mentale gezondheid in de stad. Ja, en ook in de regio, maar eigenlijk voornamelijk in de stad. En dan ook nog eens eigenlijk depressie. Hè? Dus voordat we allerlei mentale toestanden erbij gaan halen, dit onderzoek is puur gefocust op dat depressie meer voor lijkt te komen in de stad dan op het platteland. En hij onderzoekt hoe dat komt, maar ook vooral wat we er met z'n allen aan zouden kunnen doen om dat misschien wat omlaag te krijgen, of in ieder geval gelijker te trekken. Laten we hopen richting de plattelandkant op en niet de stadkant op. En het is een moment waarop jij aan de andere kant van de radio je vraag kan insturen. Dat kan gewoon de hele tijd. Maar we hebben toch altijd een vast onderdeel waarin we er een paar voor doornemen. Vroege vragen. Ja, Younous, en dat is nu. Er zijn best wel een hoop vragen binnen gekomen over dit thema. Dat is goed. Een van de vragen, dat was een beetje een ik zou het bijna filosofische vraag willen noemen. Namelijk, is het ook niet zo dat het elkaar versterkt? Dus als je ergens woont, zoals in een stad waar veel mensen wonen, die dus allerlei mentale klachten hebben, dat op een gegeven moment een soort sneeuwbal wordt. Ja. Hoe meer mensen met een depressie in de stad wonen, hoe meer het ook de sfeer van de stad omlaag haalt. Ja, dat is een super interessante vraag natuurlijk. Ja. En of het echt elkaar versterkt in de zin van dat het dan besmettelijk is of zo. Dat weet ik niet. Maar wat denk ik wel heel belangrijk is om ook over na te denken, is dat het ook iets doet met hoe een stad zelf functioneert. Hè? Als er heel veel mensen wonen met een psychische aandoening, dus met een depressie of angst of verslaving. Dus dat het in die zin ook weer van invloed kan zijn op risico op depressie van andere mensen. Hè? Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als je in een buurt woont waarin relatief heel veel mensen psychische problemen hebben, dat bijvoorbeeld ook iets doet met misschien sociale verbinding in de buurt. Of misschien als er veel verslaving is, dat er dan ook meer gevoel is van onveiligheid in de buurt. Hè, dus de mentale gezondheid van de stedelingen zelf kan weer invloed hebben op bijvoorbeeld sociale aspecten van dan die buurt. En dat heeft dan ook weer invloed op de andere mensen die er wonen, die misschien die aandoening nog niet hebben. Ja, ja. Dus in die zin, of het elkaar echt versterkt, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar nee, het is wel het een wel hele scherpe vraag in die zin. Puzzelstukje van die complexe puzzel. Ja, en dat wij ook echt specifiek zeggen, ook in dat raamwerk waar ik het eerder over had. Dat we ook specifiek zeggen van kijk ook inderdaad van op wat voor manier het hebben van een psychische aandoening nou ook feedback geeft of ook van invloed weer is op die factoren die we onderzoeken. Ja. Dus ik geef dan nu een voorbeeld van hoe het hebben van aandoeningen van invloed kan zijn op buurtniveau. Maar ook op individueel niveau is dat natuurlijk heel belangrijk om na te kijken. Ik heb het bijvoorbeeld eerder gehad over dat financiële zorgen een belangrijk risicofactor zou kunnen zijn voor het hebben van een depressie. Maar dat werkt natuurlijk ook weer op elkaar terug. Want als je eenmaal depressief bent, kan je ook voorstellen dat het moeilijker is om te werken, of misschien moeilijker is om je opleiding te volgen. Dat maakt dat je misschien ook daardoor weer sociale positie misschien, of sociale zekerheidspositie. Ja, en dat elkaar ook weer de hele tijd blijft versterken en versterken. Ja. Dus dat kan op individueel niveau op zo'n manier. Zoiets zou ook op buurtniveau kunnen ontstaan. En dat proberen we ook specifiek. Wordt dit onderzoek nou ook gedaan, ook laten we zeggen, voor bijvoorbeeld gemeentelijke politiek of voor provinciale / landelijke politiek, in de hoop dat ze daar misschien hun lessen uit kunnen trekken? Hoe ga je dus om met politieke keuzes die je maakt in de stad? Ja, zeker. Waar besteed je geld aan? Zeg maar? Het is nog niet zo dat we nu specifiek al gemeentes adviseren van jullie moeten het zo en zo doen met elkaar. Zover zijn we nog niet. Maar eigenlijk al vanaf het begin zijn we als Center for Urban Mental Health al wel ook aan het praten met bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, waar we zelf zitten. Omdat we ook echt wel uiteindelijk dus toe willen gaan naar dat we wat kunnen zeggen over van op wat voor momenten en op wat voor plekken kan je nou ingrijpen, bijvoorbeeld ook als stad, om de mentale gezondheid van de mensen in de stad wonen te verbeteren. En wordt er nou ook specifiek dit onderzoek wel degelijk in de regio gedaan? Dus alles waar jullie echt gefocust zijn op waar zit het nou in de dynamiek van zo'n stad? Want er is dus een vergelijking tussen de stad en het platteland. Maar zijn er ook onderzoekers die heel erg dit allemaal toepassen op het platteland? Die zijn er zeker. Hè? Die onderzoeken kom ik ook wel tegen. Wij richten ons echt specifiek op stadse factoren en stadse omgeving. Maar het gebeurt wel, dat wilde ik het vooral. Het gebeurt zeker. Voor degenen die in de regio voor wonen. Mensen die niet in de stad wonen, die zich zorgen maken van wordt er dan wel naar mij. Zeker, ja. Ja. Nou ja, kan ik me ook voorstellen. En we kregen ook. Het is ook niet alsof daar die aandoeningen niet voorkomen. Dat is natuurlijk niet ook. Precies. Nee, ja. Daarom. Dus ik wil ook niet. Nou, een zeker soort van omdat we bijvoorbeeld in Nederland. We helemaal aan het begin van het gesprek hadden we het al even over kansen, sociale, financiële zekerheid. In de regio is dat in Nederland slechter dan in andere. Of in andere landen, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is niet zo dat je in de stad alleen maar armoede hebt en niet in de regio natuurlijk. Nee, zeker. Nee, dus dat maakt het ook heel belangrijk om dat ook daar goed te onderzoeken. En dat maakt ook, denk ik, waarom de stad zo'n fascinerende plek is. Hè? Want ik doe nu alsof het allemaal voornamelijk kommer en kwel is. En je hebt allemaal van deze prikkels. En dat is allemaal een risico op depressie. Ja. Maar de stad is natuurlijk ook, ik zei aan het begin van het gesprek, van dat ik eigenlijk helemaal niet weg wil uit Amsterdam. Nee. En dat heeft er ook mee te maken dat de stad ook heel veel leuke dingen brengt. Ja. En heel veel kansen brengt. En je kunt je daar ontwikkelen. En je kan studeren. En je hebt baankansen. En er is cultuur. En vrienden en sociaal en gezellig. Ja, want dat en zou feestjes. Je. Ik had onderweg hier naartoe had ik met degene die mij hier afgezet heeft een gesprek. En die zegt: ja, als ik zou verhuizen naar het platteland, ik zou totaal vereenzamen. De stad is toch de ultieme plek waar je makkelijk een ik noem maar iets, studentenleven inrolt. Of je loopt een cafeetje in en voor je het weet ben je met iemand aan het kletsen. Of je zit naast iemand in de film. Ja. En toen diegene die vertelde tegen mij, toen dacht ik, ja, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat die overweldigende hoeveelheid mensen je ook juist kan confronteren met je eigen eenzaamheid. Als je andere mensen het heel leuk ziet hebben, jij vindt nergens aansluiting. Ja, nee, zeker. Dus dat maakt de stad is aan de ene kant een plek voor kansen en om jezelf te ontwikkelen en mensen te ontmoeten. Aan de andere kant heb je ook al die prikkels. En als je inderdaad niet al die. Als je niet zo mee kan doen, kan dat ook wel weer confronterend zijn. Ja. Ik heb dat niet specifiek onderzocht of dat nou ook bijdraagt. Maar bijvoorbeeld, puur persoonlijk kan ik dat ook wel. Heb je dat ook wel dat als je misschien even een wat mindere dag hebt. En je ziet dat buiten de hele tijd allemaal mensen allemaal leuke dingen aan het doen zijn voor je deur. En jij zit toch een beetje somber op de bank. Dan dat weer extra confronteert van, oh, al die andere mensen hebben het wel leuk. Ja. Nou ja, misschien een goed moment om de laatste vraag voor nu. Hè. Voor nu zeg ik erbij, maak vooral nog steeds gebruik van die app mee te nemen. Is van David en die vraagt zich eigenlijk af of een kleine stad of een grote stad nog uitmaakt. Dus of je bijvoorbeeld in Gouda, als je Gouda vergelijkt met een Rotterdam of Amsterdam dan. Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet specifiek. Dus ik kan daar niet specifiek antwoord op geven. Wat ik wel weet is dat er wel onderzoeken zijn die wel lijken te suggereren dat het bijvoorbeeld wel gaat over bevolkingsdichtheid. Ja. Dus dat een van de risico's zou kunnen zijn dat als je op een plek woont waar de bevolkingsdichtheid echt heel hoog is, dat daar dan het risico op depressie misschien wat hoger is dan wat lager. Dus als die kleine stad heel dicht bepakt is. Maakt dat voor je belevingswereld misschien niet zoveel uit? Nee, dan zou dat misschien niet eens zo heel veel uitmaken. Ja. Dus het heeft niet zozeer te maken, denk ik, met de grootte, maar meer ook van hoe ziet die stad er dan uit en op wat voor manier is het georganiseerd? Ja, nee, we zijn er nu natuurlijk. We kunnen er niet iets wetenschappelijk een beetje hard op aan het filosoferen, maar we kunnen wel, denk ik, allemaal concluderen dat elke stad echt wel een andere look en feel heeft. Ik bedoel, als je door New Delhi loopt, heb je een andere stadservaring dan als je door Utrecht loopt. Ik heb nooit door New Delhi gelopen, maar ik kan me er wel een voorstelling bij maken. Ja. En daarom lijken me die vergelijkingen dus ook zo ingewikkeld. Want je kan alleen al die twee plekken niet met elkaar vergelijken. Laat staan met een plattelandsomgeving om daar dan toch één rode draad in te ontdekken. Ja, en toch zijn we gek genoeg om het te proberen. Ja, maar echt, het is dat je het zelf zegt. Nou ja, om al die redenen. Luister ook de podcast van vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, ik dacht, mooi moment om even te zeggen dat we inderdaad ook een podcast hebben waar je naar kan luisteren. Wij blijven nog even hier, maar we gaan ook altijd nog even naar een ander nieuwtje van vandaag. Belangrijk nieuws namelijk voor mensen die nog een dagje Antwerpen, om het over een stad te hebben, op de planning hadden staan. Vanaf vandaag is het verboden om daar als Nederlander zomaar in de stad te parkeren. Auto's met een Nederlands kenteken mogen alleen nog maar het oude centrum in als je daar een Antwerpenaar bezoekt of als je een gehandicapte kaart hebt. En daarom dachten wij, laten wij nou eens een plaat draaien waarbij Nederlanders en Belgen wel goed samenwerkten. Nova Star met Raw. Yeah. me out. And there's no one here that I want to change it for. That I was good for her. Still she says she don't know who she adores. Net al even. Mocht je vandaag naar Antwerpen gaan, hou er dan rekening mee dat je waarschijnlijk helemaal niet overal zomaar kan parkeren. En daarom draaiden wij een plaat waarbij Nederlands en Belgen wel goed samenwerkten. Nova Star met Wrong. En dat komt omdat deze band natuurlijk bestaat uit Nederlanders en Belgen. En verder ga ik gewoon weer door waar ik ben gebleven. En dat doe ik samen met Younes van der Wal. We hebben het over depressie in de stad. En welke invloed de stad eigenlijk heeft op zijn inwoners als het gaat over mentale gezondheid. En in dit geval ook nog eens specifiek depressie. Younes is verbonden aan het Center for Urban Mental Health in Amsterdam. En we gaan alweer naar de laatste kwartiertje, Younes. Zo snel gaat het toch? Het vliegt voorbij. Het vliegt voorbij. Je zei net van ik maakte me van tevoren zorgen. Kan je überhaupt een uur hier iets over zeggen? Nou, met zo'n ingewikkeld en complex onderzoek. Ja, dat kan dus. Ja. Laten we de laatste kwartier even gebruiken om misschien onze blik op de toekomst wat meer te werpen. Ik krijg er namelijk ook nog een vraag over binnen. En die is als volgt. Stel, we gaan een nieuwe stad maken. Dat is misschien een hele grote vraag. Maar kunnen we dan nu al iets zeggen over hoe die eruit moet komen te zien als we er invloed op zouden hebben? Nou ja, met de informatie die we nu hebben, denk ik dat je wel zou kunnen nadenken over van ja, wat voor aspecten kunnen van belang zijn voor mentale gezondheid. Want heel veel steden, een paar dingen die ik al heb genoemd, ontstaan ook een beetje organisch, toch? Zeker nu het zo met die supersteden waarin het eigenlijk gewoon ontpopt, omdat daar nou eenmaal de economie zich afspeelt. Ja. Maar om nou te zeggen van we hebben nu al een hele pasklare aanbeveling voor zo zou zo'n stad eruit moeten zien. Hè, dat is er natuurlijk nog niet. Mm. Maar wat denk ik wel belangrijk is om dan over na te denken, wat ik net ook al zei, is dat je er wel van bewust moet zijn op wat voor niveaus je allemaal invloed hebt op mentale gezondheid van mensen. Hè. Dus dat je niet alleen nadenkt over van mensen moeten gelukkig zijn, dus er moet veel groen zijn. Je moet nadenken over al die verschillende aspecten van hoe de omgeving eruit ziet. Mm. Maar ook hoe je het bijvoorbeeld sociaal regelt in de stad. Is er bijvoorbeeld genoeg hulp voor mensen die het financieel moeilijk hebben? Op wat voor manieren je probeert om mensen met elkaar in verbinding te brengen in een buurt. Vallen de eenzame mensen wel op? Dus dat is denk ik iets, als je nu een nieuwe stad zou moeten bouwen, dat je eigenlijk al vanaf het begin zou moeten nadenken op al die verschillende niveaus, op wat voor momenten en op wat voor plekken zouden we iets kunnen doen. Ja. En ook gecombineerd, hè, wat ik net al zei. Misschien is het wel zo dat het helemaal niet zo is dat als je op dat er één silver bullet is waarmee je dan iedereen een beetje gelukkiger kan maken. Maar dat het erin ligt dat je juist een gecombineerde aanpak doet. Dus dat je op stadsniveau heel erg let op hoe je het inricht. Maar veel bouter misschien nog. Zou je niet gewoon kunnen zeggen, joh, we moeten ook helemaal af van dat mega opgepropte stadswoongedrag van ons. En gewoon veel meer gaan verspreiden. Dus eigenlijk met z'n allen weer wat meer de regio in. Overal en nergens een beetje gaan wonen. Ja, dat durf ik ook weer niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Ik moet ook zeggen, ik weet niet of ik zelf nou... Ik heb het toch wel nodig, die reuring om me heen, denk ik dan. Ja. Maar dat is weer individueel. Ja, ik heb dat ook. Ja. Ja. Allemaal lekker terug ja. naar... Maar het is inderdaad wel zo. Hè. Normaal ontstaan steden ook wel organisch. En dat is ook wel interessant. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar als iemand zich geroepen voelt, of misschien is dat al lang gebeurd natuurlijk. Hè, om te kijken hoe dat dan zich over de tijd ontwikkelt. Want als dat wat natuurlijker gaat dan dat hele sociale netwerk in zo'n stad. Dat een wat natuurlijke ontwikkeling doormaakt. Om te kijken hoe dat dan groeit op een manier dat het bijvoorbeeld werkt voor mensen. Of juist niet. Ik kan me voorstellen, als je helemaal opnieuw begint, dan is het moeilijk om vanuit het niets ook ineens een soort van sociaal hart aan zo'n stad. Ja, precies. Maar ja, daarom die complexe puzzel. Er zijn zoveel factoren die ertoe doen. Ja. Nou zijn er natuurlijk wel al voorbeelden van vrij nieuwe steden. Neem een stad als Almere bijvoorbeeld. Levert dat dan dus ook weer hele andere data op dan als je het zou vergelijken met zo'n Amsterdam? Ja, ik denk dat dat wel zou kunnen. Maar ik doe daar specifiek zelf geen onderzoek naar. Dus ik vind dat ook wel moeilijk om te zeggen. Ja, je blijft toch een wetenschapper. Zo ja, vervelend, hè? Ja. Waarom nodig je me ook uit? Ja, hou er eens mee op. Nee, zeker niet. Ik wil zeker nog even aan je vragen. Als je aan het luisteren bent en je hebt wat laatste opmerkingen en of vragen, stel die dan vooral, want we gaan nog naar één plaat luisteren. En daarna gaan we toch langzaam afronden. En ik zou het hartstikke leuk vinden als dat gebeurt met een vraag die jij aan de andere kant van de radio in onze NPO Radio 1-app hebt gesteld. Yeah. Midnight in Richmond van Young Gun Silver Fox. Midnight, ja, dat is het nog heel even. Nou, na vijven zeggen we eigenlijk dat de ochtend al is begonnen. Zo is het ook. Ik zit hier nog met Younes van der Wal. Younes die doet onderzoek naar depressie in urban, ja, stedelijke omgeving. En we hebben het daar eigenlijk al een uur lang over gehad. Hoe ontzettend complex dat is om dat te onderzoeken. Mocht je nog een vraag hebben, maak gebruik van de NPO Radio 1-app. Dan kan ik die eventueel nog snel meenemen. Younes, wat staat er allemaal op de onderzoeksplanning? Wat ga je doen de komende tijd? Ik ben nog met drie onderzoeken, nou eigenlijk wel meerdere onderzoeken, heel druk bezig de komende tijd. Ik heb net uitgelegd over hoe we in het centrum proberen te kijken naar factoren op verschillende niveaus. En in mijn eigen promotieonderzoek doe ik nu eigenlijk op elk van die niveaus ben ik aan het inzoomen op specifieke factoren. Dus daar ga ik mee verder. Ja. Op individueel niveau ben ik bezig met een artikel wat gaat echt over schommelingen in gevoel en emotie. En wat daarvan de rol is op het risico van terugkeer van depressie. Dus echt een individuele factor. Ik ben bezig met een artikel waarbij ik kijk naar wat voor factoren nou bijdragen aan hoger risico op depressie bij bepaalde etnische minderheidsgroepen. Ja. Ik zei net al dat in sommige landen en ook in Nederland mensen met sommige etnische achtergronden een hoger risico hebben op depressie. Met name mensen met een Turkse achtergrond bijvoorbeeld. Maar ook Marokkaanse achtergrond. Daar kunnen meerdere dingen mee te maken hebben. Bijvoorbeeld ervaren discriminatie. Maar misschien ook sociaal-economische factoren of andere buurtfactoren. Dus daar ben ik nu druk mee in de weer. Ja, want is dat lijkt me een opvallend gegeven. Ja. Niet voor niks dat je er onderzoek naar wil doen. Ja. Geldt dat dan ook dat deze etnische groepen, dus in dit geval Turkse en Marokkaanse mensen of mensen met deze achtergrond, Dat dus ook anders is dan in het land zelf, zeg maar? Dus dat mensen die hier wonen met een Turkse achtergrond meer last hebben van depressie dan als je het gewoon met mensen in Turkije zou vergelijken? Is dat waarom het zo opvallend is? Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Ja, ja. Of dat ook dan meer is dan in Turkije. Maar we zien dat in ieder geval wel in Nederland dat zo is. En überhaupt in West-Europa zie je dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond over het algemeen ook vaker symptomen van een depressie rapporteren dan mensen die al in Europa woonden. Ja. En we weten wel ongeveer, hebben we wel een idee wat voor factoren daarmee te maken hebben, die ik net ook al noemde, maar hoe dat nou precies met elkaar, hè, dat hele complexe gebeuren waar we het heet het over hebben, hoe dat nou precies allemaal met elkaar in interactie is, dat proberen we nu uit te zoeken. Hè? Dus dat zal op individueel niveau en dan op sociaal niveau. En nog een ander onderzoek waar ik nu echt net mee ben begonnen. En wat nog een beetje in de stijgers gezet moet worden. Maar dat ik echt meer op nationaal niveau kijk naar wat is nou de invloed van publiekscampagnes over mentale gezondheid op bijvoorbeeld depressie. Hè, dus je hebt bijvoorbeeld vanuit de landelijke overheid wel van die campagnes over van, nou ja, praat erover als je je somber voelt. Het is oké om een depressie te hebben of om je zo te voelen. Maar we weten eigenlijk best wel weinig over van wat is nou het effect van dat soort campagnes echt op het voorkomen van depressie op landelijk niveau. Dus dat is iets waar ik nu net mee ben begonnen. Men doet dat niet voor niks. Daar is al data over bekend. Men doet dat niet voor niks omdat het een groot probleem is. En je hoopt natuurlijk dat als je mensen kan aanzetten om, nou ja, bijvoorbeeld hulp te zoeken of om daarover te praten, dat je daar ook mensen mee beter kan helpen. Ja. Maar als ik puur als wetenschapper kijk, dan is er eigenlijk best wel weinig bekend over wat nou echt op populatieniveau het effect is van dat soort campagnes op echt depressie of psychische aandoeningen. Of dat dan echt minder wordt. Of, ja, precies. En dan heb je het eigenlijk over van die campagneachtige posters of spotjes. Of op de radio. Of op de radio. Ja, exact. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk wat de komende tijd van de planning staat. Dat ik die projecten op al die verschillende niveaus probeer af te maken. Misschien als ik al die uitkomsten heb, dat ik een keer terug kan komen op de radio om dat dan weer uit te leggen. Ja. Maar dat ik ook een beetje ga nadenken. Hè? Want ik zei net van, misschien moet je wel op meerdere niveaus gaan ingrijpen om echt het meeste effect te hebben. Dus daar moet ik ook een beetje over nadenken op basis van de bevindingen die ik heb. Want nu verbind ik die niveaus nog niet echt. Ik kijk nu nog echt, ben ik aan het inzoomen per niveau. Maar ik wil ook in het laatste deel van mijn promotieonderzoek iets meer gaan nadenken over van op wat voor manier kan je dan zo'n gecombineerde aanpak doen? Hoe zou dat eruit moeten zien? En hoe zou je dat dan moeten onderzoeken? Wie moet ik daarbij betrekken? Welke daarbij partijen? Betrekken? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat doe ik niet in mijn eentje. In ons centrum zijn we daar al een tijdje mee bezig. En is dat ook echt een prioriteit voor de komende jaren als Center for Urban Mental Health? Om te kijken van, hoe kunnen we nou goed onderzoeken hoe je interventies op verschillende niveaus kan combineren? En hoe onderzoek je nou wat daar dan de impact van is. Ja, gelukkig doe je dat niet in je eentje. Nee. Het klinkt als een ontzettende... Ik zeg het af en toe maar even bij het ontzettende. Ja, want met hoeveel mensen werken jullie inderdaad bij het Urban Center? Ja, het zijn tientallen mensen. Dus ik ben een van de promovendi en er zijn iets van 10 PhD-projecten. Dus dat zijn gewoon promotiestudenten. Daar hangen dan allemaal postdocs en assistant professors omheen en ook allerlei provisoren. Ook wel goed om te noemen dat het in die zin best uniek is dat we echt interdisciplinair zijn. Dus ons centrum is van wetenschappers van 3 verschillende faculteiten. Ik ben dan zelf van de geneeskunde faculteit. Maar het zijn ook mensen van maatschappij en gedragswetenschap, waar psychologie bij zit. Maar ook mensen van die heel veel afweten van data science, van de faculteit natuurwiskunde informatica. En met al die gedeelde expertise proberen we dan samen dan Iets van te brouwen. Er iets van te brouwen. Ja. Maar ja, dat lukt tot op heden wel. Is er iets waarvan je zou kunnen zeggen, want we hebben net een beetje over dat samenspel gehad. Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat je gaf over het park. Je zou denken, meer groen, dat is goed voor de mensen. Maar bij meer groen is misschien het risico dat het weinig verlicht is en dat mensen zich onveilig voelen. Is een soort van één echte basistip als je nu in de stad woont en je denkt van, ik voel me niet zo heel lekker, wat je dan kan doen. Direct voor jezelf? Oeh. Ik denk toch, op basis van wat je net zei, ook van over verschillen. Luister ook gewoon goed naar jezelf. En mensen kennen zichzelf altijd het beste. Denk ook na van wat je zelf denkt dat het prettigst is. Ik heb mensen die zeggen van, als ik me niet lekker voel, dan pak ik de trein, dan ga ik naar het strand. Ik heb bijna nog nooit de trein naar het strand gepakt. Dus voor mij werkt dat weer niet. Ik pak mijn gitaar en ik ga lekker een beetje gitaar spelen. Ja, als ik denk van, ik wil even me wat beter voelen. Dus niet één pasklare aanbeveling. Maar houd het vooral ook dicht bij jezelf van wat je denkt wat voor jou werkt. Heel goed. Lekker naar jezelf luisteren. Ik wil jou heel erg bedanken, Younoes. Want je bent toch vroeg je bed uitgekomen om jouw onderzoek, het onderzoek toe te lichten waar je aan meewerkt. Ja. Dankjewel, Younoes van der Wal. En het is alweer tijd om naar het NOS-journaal te gaan van 6 uur. Astrid Kesselboom zit voor je klaar. En ik zei net, goedemorgen. Ja, ik vind dat je dat gewoon vanaf 5 uur al kan zeggen. Maar toen werd ik op mijn vingers getikt in de Radio 1-app. Ho, de ochtend begint pas om 6 uur, niet om 5 uur. Dat is specifiek waar. Maar toch, ik ga goedemorgen blijven zeggen. Wen er maar aan, want morgen ben ik er weer en dan doe ik het ook gewoon. Maar voor nu dus, Astrid Kersenboom met het NOS-journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 1 augustus. In Utrecht is vandaag op 2 plekken het gebruik van harddrugs verboden om de overlast die er vaak is tegen te gaan. En meer mensen vroegen de afgelopen maanden asiel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen. Het zijn er bijna 1000 meer dan in het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met een jaar geleden werden er bijna 600 meer eerste asielverzoeken ingediend. Ook kwam er vergeleken met het eerste kwartaal meer familie van statushouders naar Nederland. Het gaat vooral om familie uit Syrië, Iran en Eritrea. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal van deze zogenoemde nareizigers juist lager. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel